Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli dostlar, Allah'ın yarattığını bile bile herhangi bir Müslüman Konya Ovası yanlış bir yerde yaratıldı diyebilir mi? Marmara Denizi ile Karadeniz İstanbul'da değil de Sakarya'da birleşmeliydi diyebilir mi? Bunu çocuk da demez, biraz aklı olan da demez. Çünkü her insan bilir ki Allah'ın yaptığı her işte sonsuz bir hikmet vardır. Hiçbir şekilde yanlışlık yoktur. Allah için yersizlik ve yanlışlık kelimeleri telaffuz da edilemez, tasavvur da edilemez. Ne yaparsa Allah en az güneş kadar, en az Konya Ovası kadar, en az dünya kadar, kainat kadar güzel yapar, yerli yerinde yapar. Allah güneşi yaratırken, güneşe bir seyir düzen koyarken, ayı güneşin etrafında döndürürken doğruyu en uygunu yapmıştır. Allah gece ile gündüzü yaratırken en uygunu, en güzeli yapmıştır. Hiçbir insan geceler şu kadar, gündüzler de bu kadar olsaydı daha iyi olurdu diyemez. Çünkü yapan Allah'tır. Allah ne yaparsa sonsuz, sınırsız bir hikmet düzeneği içerisinde yapar. Böyle iman etmedikçe zaten insan mümin olamaz. Böyle iman ediyoruz. Bu imanımızı biz güneşi düşünürken, Konya Ovası'nı düşünürken, İstanbul Boğazı'nı düşünürken, hangi iman atmosferi içerisinde düşünüyorsak, babasız büyüyen bir çocuğu tasavvur ederken de onu babasız bırakan Allah'a iman ettiğimizi unutmadan tasavvur eder düşünürüz. Eğer Allah okyanuslardaki tek bir balığı da planı, mukadderatı dışında tutmadan ve hatta şu kainat yaratılmadan önce hangi balığın, hangi balıkçının oltasına takılacağını bile yazan bir Allah ise, ki böyle, iman budur, o Allah 100 çocuktan 90 tanesinin analı babalı, 10 tanesinin annesiz veya babasız büyümesini de takdir eden Allah'tır. 100 çocuktan 90'ının sapasağlam, 10 tanesinin de şu veya bu özürle yaratılmasını takdir buyuran da o Allah'tır. Mümin sağlamla çürüğü ayırt etmeden yaratana bakarak iman eden insandır. Kafir ise menfaatine göre düşünüp sağlamda yüzü gülen, çürükte buruşuk suratla dolaşan insandır. Bunun için biz yetimi düşünürken her şeyden önce gözümüz yaşarsa da, içimiz buruk olsa da, ağlasak da bu çocuğu bağrımıza basıp sabaha kadar teselli bulmaya çalışsak da, yetimliğe rağmen, binlerce yetime rağmen, bu milyonlarca da olsa yetimler, buna rağmen yanlışlık olmadığını düşünürüz. Yaratırken, analı babalı yaratırken Allah yanlış yapmadığına göre, babasız veya anasız yaratırken de yanlış yapmamıştır. Ama biz yeryüzü şartlarında, biz ana rahminden çıkmış insanlar olarak Allah'ın bir çocuğu anneli babalı büyüttüğündeki sırları çözdük mü ki? 3 yaşında çocuğun babasız kalışındaki sırları çözebileceğiz. İnsanoğlu, hatta Müslümanlar babalı olmanın nimetlerini, babalı olmanın gereklerini, babalı olmanın, anneli olmanın hikmet ve sırlarını kuşatabildiler mi ki? 1 yaşında çocuğun anasız, babasız, yetimhanelerde kalmasındaki sırları çözebilsinler. İnsanların vazifesi iman ettikten sonra, Allah ne yaparsa doğru yapar diye düşündükten sonra karıştırmak değil, üzerine düşeni yapmaktır. Biraz sonra göreceğiz ki Allah'ın bir mahallede her ay 10 tane sapasağlam çocuk yaratmasındaki hikmetleri neyse, o mahalleye günün birinde bir ölüm faciası ile beraber bir yetim çocuğu göndermesi de onun gibidir. Ha Allah bir sabah ezanıyla bütün kullarını namaza çağırmış, onlara Allah olduğunu, ilahları ve Rableri olduğunu hatırlatmıştır. Ha da insanlar filanca evde bir yetim çocuk vardır diye bilgi edinmişlerdir. Bir sabah namazı insanları ne kadar Allah'a çağırıyorsa, bir yetim çocuk da o kadar Allah'a ve azametine çağırıyor demektir. Biz yetim çocuk deyince sadece o çocuğu düşünüyoruz. Ölen babasını, dul kalan annesini düşünüyoruz. Çünkü biz sadece bir çocuğun rızkının teminiyle ilgili, elbise, ayakkabı bulması ile ilgili, bayramda ona balon alacak bir babayı düşünebiliyoruz. Halbuki Allah yarattığı ve yaratacağı milyarlarca insanın içerisinde onun uluhiyetini tıpkı güneşin gösterdiği gibi, onun azametini bütün dağların, bütün vadilerin gösterdiği gibi, bir çocuk üzerinden de Allah kimin ona nasıl iman ettiğinin bilinmesini istiyor. En az sabah namazı kadar, en az cuma namazı kadar, en az tesettür kadar yetim çocukla ilgilenen bir Kur'an, yetim çocuğu Müslümanların gözüne sokan bir peygamber aleyhisselamın ümmetiyiz biz. Biz yetim çocukları, öksüz çocukları, annesiz, babasız çocuklar olarak telakki edemeyiz. Rabbimizin karşımıza çıkardığı imtihanlar olarak düşünürüz. Kimimiz paramızla, kimimiz evimizle, kimimiz de yüreğimizle çocukların yetimleriyle ilgilenir. Böylece la ilahe illallah diyen insanla bunu söylemeyen insan arasındaki farkı meleklere ispat etmiş oluruz. Kardeşler, yeryüzünde Allah'ın yersiz, hikmetsiz, hatta düşük hikmetli, sıradan hikmetli bir işi kesinlikle yoktur. 3 tane çocuğun, 5 tane çocuğun babalarının tanklar altında ezilerek kafirlerin kurşunları altında ölüp gitmesinde ne hikmeti olabilir Allah'ın? Bu ne hikmet biliyor musunuz? Destereyle, hızarla bölünmüş peygamberlerin cesetlerinde hangi hikmet varsa, babası kurşunlarla ölmüş gitmiş ya da kanserden ölüp gittiği için yetim kalmış çocukta da o hikmet var. Ama insan kendi çocuğuna bakıp da babasız kaldığı zaman bir çocuğun neler çektiğini hissettiğinden ya da kendisi bir tür yetim büyümüş bir insan, yetimliğin ne demek olduğunu bildiğinden kalbi burkulur, ağlar, belki sabahlara kadar uyumaz. Bu ayrı bir mesele. Biz kurban keserken de, koç boğazlarken de gözyaşı akıtıyoruz. Bir koyunu kesmek de kolay değil. Nihayet bir insan kafirlerin elinde ölümü tatmış, 5 tane 3 tane çocuk bırakmış. Bu her şeyden önce Allah arşından görmek istiyor ki bu ümmetten doğan bir çocuğun ümmet kadar babası olduğu zaman Allah arşından memnundur. O zaman arşından bakarken Allah Muhammed Aleyhisselam'ın peşinden giden kutlu bir ümmet görecektir. Sadece karısıyla nikahlı olan kocalarının çocuklara baktığı, yani kendi doğurduklarına bakanlar bütün insanların temel karakterini temsil ediyorlar. Ama kendi doğurmadığı halde, kendi neslinden, yakın akrabasından olmadığı halde herhangi bir insanın çocuğunu, Müslümanın da değil, herhangi bir insanın çocuğunu kendi çocuğu gibi bağrına basanlar arştan Muhammed Aleyhisselam'ın, yetim peygamberin peşinden gitmeyi başarıyla sürdürenler olarak görülüyor. Bunun için Allah Kur'an'ında katı kalplilikten, merhametsizlikten, işe yaramaz bir kimlik sahibi olmaktan söz eden ayetlerinde siz yetimin kıymetini bilmiyorsunuz diye kaba kalplilere, kaba suratlıların yüzüne kimliklerini sergiliyor. Çünkü Ebu Cehil mantıklığı sadece kendi doğurduğuna sahip olmaktır. Halbuki mümin yetimi Allah'ın emaneti görür. Mümin yetimi davasının, din sahibi olmanın gereği olarak ona emanet edilmiş ve sahibi Allah olan bir mukaddes değer olarak görür. Bunun için biz yetime bakarken bir vakfın bize yetimle ilgili reklamlarından, Afrika'dan, Filistin'den getirdiği duygusallık yönü ağır resimlerden etkilenerek yetimlerle ilgilenmeyiz. Biz bize yapılan propagandalardan dolayı değil, kulaklarımıza okunan Kur'an ayetlerinden dolayı yetimlerle ilgileniriz. Biz sadaka vermiş olmak için yetim bakmayız. Biz herhangi bir şekilde melekler bizi iyilerden, ihsan sahiplerinden kabul etsin filanca desinler gibi yarı riya kokan gösteriş ve şov görüntülü işlerden dolayı yetime bakmayız. Biz yetime Kabe'nin örtüsüne niçin bakıyorsak ona bakarız. Tıpkı Kabe'de tavaf ederken onu orada, o Kabe'nin şahsında Rabbimizi tasavvur ettiğimiz gibi, yetimin saçını okşarken de Rabbimi görüyor gibi hissederim kendimi. Müminin yetimi Birleşmiş Milletler'in yetim kamplarındaki bakıcıların baktığı yetimlerden bu şekilde farklıdır. Biri bir taş gibidir Birleşmiş Milletler görevlisinin elinde, öbürü de ümmeti Muhammed'in Kabe'si kadar mübarek, değerlidir. Değerli dostlar, aziz kardeşler, yetim yeryüzünü düzenini kuran Allah'ın projelerinden bir projedir. Kim bilir her yıl ne kadar yetimin yeryüzünde insanların gözlerinin önüne konmasını murat etmektedir. Bunu sadece kendisi bilir. Dediğimiz gibi sabah namazı neden o bize emredildiyse, sabah ezanı neden kulaklarımıza ulaştırılıyorsa, neden Allah haydi namaza diye bizi çağırıyorsa, o mantık neyse aynı mantık bize yetimle ilgilenmeyi emreden mantıktır. Bu malının fazlasından verilecek bir sadakayı yansıtmıyor. Bu zekatı yetime vermeyi yansıtmıyor. Bu sadece yetim çocuk bakan dul kadınlara sahip olmayı, onlarla evlenmeyi yansıtmıyor. Bu bizim Allah'ın projesinde neyi ne kadar üstlenebileceğimizi, mümin kimliğimizi sosyal hayatımızda ne kadar yansıtacağımızı da gösteren ve Allah'ın çok ciddi bir şekilde izlediği önemli ipuçlarından birisidir. Kardeşler, Peygamber Aleyhisselam Efendimizin bir hadisi şerifi yetim projesinin, İHH'nın yetim projesi değil, arşta yazılı yetim projesinin temel mantığının ne olduğunu gösteriyor. Birisi Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'e gelip İçimde çok vahşet hissediyorum. Bir merhametsizlik beni kapladı. Huzurlu değilim ya Resulallah diye şikayette bulunduğunda Aleyhisselam Efendimiz adama dönüp buyurmuş ki, zannediyorum sen yakın bir zamanda bir yetim çocuğun saçını okşamamışa benziyorsun buyurmuş. Sen sabah namazına gelmedin der gibi. Adam içindeki sıkıntıdan, huzursuzluktan söylüyor. Psikolojik sıkıntısını anlatıyor. Rahat değilim ya Resulallah diyor. Fakirim demiyor, rahat değilim diyor. Cevap olarak sen yakın bir zamanda yetim saçı okşamamış birine benziyorsun. Demek ki bizim yetimlerle ilgilenmemiz her şeyden önce ona ayakkabı almak değildir. Ona elbise almak değildir. Ona ev almak değildir. Yetim diye bir kavramı iman maddelerinden biri olarak zihnine yerleştirmektir her şeyden evvel. Sen sabah namazına epeyden beri gelmiyorsun der gibi yetim saçı okşamadın diyor. Yetim saçı okşamamak yeryüzünde Allah'a iman etmiş olmanın sosyal gereklerinden birinden uzak kalmayı yansıttığı için vahşetin, ailedeki huzursuzluğun, evin insana dar gelmesinin, niye yaşadığına bir anlam verememenin temel nedenlerinden bir tanesi. Bunun için biz peygamberimizden görüyoruz ki yetim çocuk Allah'la aramızdaki iletişim kadar hayata bir anlam vererek yaşamanın da sebeplerinden bir tanesidir. Bunun için biz dilemeyiz Allah'tan. Yetimleri olsun, ümmetin yetim çocukları olsun, bunu istemeyiz. Asla istemeyiz. Ama biliriz ki nerede bir yetim varsa Allah'ın gözü orada ve kullarını muhakkak görmek istiyor Allah. Biz hatta ve hatta biz yetim çocuklara şu kadar maaş bağlayarak ve bu kadar da ilgilenerek onları giydirerek yedirerek de bu görevi icra edemeyiz. Yetimlerin oturduğu sofraların sahibi olmak yetim doyurmaktan daha önemlidir. Evlerimizde yetimlere oturak tahsis etmek onlar için ev yapmaktan daha değerlidir. Çünkü yetimi doyurmak değil ana maksat. Yetim vasıtasıyla benim Allah'la irtibatım, benim insanlıkla bağlarımın canlı olması gerekiyor. Banka hesabına yatırmak bunun için yeterli değil. Evet, o görev, görevlerden bir görev, ama yüreğimin de yetimle ilgilenmesi lazım. Sadece iki tuşla havale yaparak aylık göndermek her zaman yeterli değil. Yüreğimden pay vermem lazım. Nitekim yetimleri belki de kafir devletler Müslümanlardan daha fazla doyuruyorlar. Daha çabuk onları okullara gönderiyorlar. Ama hiçbirinin içindeki hasreti gideremiyorlar. Onları başka pisliklere, tehlikelere bulaştırarak yetimliklerine rahmet okutturacak pisliklerin ve zorlukların içerisinde hayatlarını harap ediyorlar. Bu ümmet yetimi karnı doyurulması gereken bir zavallı olarak değil, Allah'ın mallarımızdaki ve zihnimizdeki hakkı olarak gören, yetime moral gerektiği zaman moral, destek gerektiği zaman destek, beraberlik gerektiği zaman da beraberlik sunabilen insanlar ancak Allah'ın yeryüzündeki yetim projesinin gerçekleşmesi için çalışmış olabilirler. Kardeşler, yetimden binlerce kere siz vaazlar dinlemiş olabilirsiniz. Nitekim Kur'an mealini okuyanlar önce kısa surelerden başlarlar ki ilk surelerden birinde Allah'ın yetimle ilgili uyarısı zaten var. Ama bir hakikat var ki onu hep zihnimizde canlı tutmamız lazım ve bizim önümüze yetim projeleri getiren bu bizim uç kuruluşlarımız, bizim adımıza Allah'ın razı olacağı büyük işleri üstlenen ve mübarek iş yapan bu kardeşlerimizin bir şeyi daha unutmamaları lazım. Yetim babasını kaybeden çocuk ise eğer, bazı insanlar toprağın üstünde oldukları halde kahvehanelerde gitmişlerdir. Onların çocukları da yetimdir. Eğer yetimlik baba şefkatinden yoksun olmaksa, eğer yetimlik kendisine ilgilenecek ve alaka duyacak, geleceğiyle ilgili tasarımlar yapacak bir insandan yoksun olmaksa, bu milletin yetim çocuklarının sayısı babalı çocukların sayısından çok daha fazladır. Çocuğunun ahiretiyle ilgili bir saatlik yatırımı olmayan kaç milyon baba vardır bu dünyada. Biz sadece babası olmadığı için ayakkabısı olmayan çocukları düşünemeyiz. Babası kahvehanede olduğu için, babasının kafasında ahiret mantığı olmadığı için veya babası ahireti de iş yerinden ibaret gören birisi olduğu için, bir tür babasızlık yaşayan, belki de babasızlıktan daha ağır şartlarda babasızlık imkansızlıkları içerisinde yaşayan çocuklarımız da bir anlamda yetimdirler. Biz ümmetin babaları olmayan çocuklarıyla uğraşırken babası olan çocukları yetimden daha beter hale de getiremeyiz. Mallarımız ve diğer moral imkanlarımız, sosyal imkanlarımız sadece yetimlerin değildir. Babasından babalık görmeyen her çocuk bizim gözümüzde bir yetim muamelesi görmelidir. Yetimin anlamını bu şekilde genişletmemiz lazım. Kardeşler, eğer Allah bizi Filistin'deki çocukların babasızlıklarıyla, yani yetimlikleriyle imtihan etmeyi murad ettiyse, biz elbette yapabildiğimiz kadarıyla, Allah bize çok üstünden gelemeyeceğimiz şeyler yüklemeyecek, yapabildiğimiz kadarıyla yetim babası olacağız. Bu babalığımız, özellikle vurgulayarak söylüyorum, sadece para vermek, yetim çocuğa ayakkabı almak, bisiklet almak değildir. Her şeyden önce yeryüzünde bu çocuklar niye hala yetim kalıyor? Niye insanlar işlerine giderken ya da işlerinden dönerken bir kurşunla ailelerinden ebedi bir şekilde ayrılıyorlar? Yetimlikle mücadeleden önce yeryüzünde bir bölgede isteyenlerin istediklerinin çocuklarını yetim bırakma kudretini niye kendilerinde görebiliyorlar? Bununla mücadele etmemiz lazım bizim. Yani yetim doyurmaktan önce kimse yetim kalmasın diye mücadele edeceğiz. Biz sadece insanlar öldükten sonra çocuklarına sahip çıkmakla çok üstün bir iş yapamayız. İnsanlar ölmesin, çocuklar yetim kalmasın, birinci vazifemiz. İkinci vazifemiz, özellikle yetimle ilgilenmeyi biz ekonomik boyutuyla düşünmeyeceğiz. Asıl maksat bağıra basmaktır. Asıl gaye yetime babasızlıktan dolayı bu ümmetten kopabileceği bir süreç yaşatmamaktır. Çünkü Allah kurduğu düzeninde ya da yazdığı Kur'an'ında, peygamberinde gösterdiği düzende baba çocuğundan mesul olduğu için ona dinini, dünyasını, ahiretini öğretir, onu ahireti iyi olacak şekilde hazırlar, tasarlamış. Bir babanın gitmesinden sonra bir çocuğun ahiretiyle ilgilenmemiz, ona çikolata vermemizden, ona barınabileceği bir yetimhane yapmamızdan çok daha önemlidir. Bu nasıl olabilir? Bir yetimle ilgilenen dul kadını ümmet bağrına basmalıdır. Onu bulaşık yıkamaya, başkalarının merdivenlerini temizlemeye mahkum etmemelidirler. Bunu Ramazan'da fitrelerini, sadakalarını toplayarak değil, dilencilere yapılan muameleyi dullara yaptıktan sonra, yetimlere yaptıktan sonra ümmeti Muhammed düzeyinde kaliteli bir iş yapmış olamaz kimse. Biz sağ elinin verdiği sadakayı sol elinden gizleyecek kalitede iş yapan bir ümmetiz. Sadakatimiz ve ihlasımız bu düzeydedir. Dul kadınları, çocuk bakan kadınları biz ailelerimizden fertler gibi görerek, bütün bir mahalle, bütün bir şehir ona sahip çıkarak, ona içindeki garipliği hissettirmeyerek birinci vazifemizi yapmış oluruz. İkinci vazifemiz de hemen mahallede ayakkabı, dükkanlarda kalmış eski elbiseler, bayramlarda satılmamış oyuncakları toplayarak çocukları teselli etmekle avunmayacağız. Biz çocuklarımıza bir çocuk daha katma mantığı ile yetimle ilgileneceğiz. Bu bizim ümmeti Muhammed'den olarak yetimle ilgilenme kalitemizdir. Bizim seviyemiz bu seviyedir. Biz Mekke'den gelen kardeşlerine bir odalı evlerini bölüşen ensarın izinden gitmek istiyoruz. Sadaka toplayarak değil, evlerimizi bölüşerek, bahçelerimizi bölüşerek, hanımlarımızdan birini boşamayı teklif ederek biz ensarın peşinden gittiğimiz zaman Allah'ın razı olduğu, peygamberinin razı olduğu bir büyük hamlenin sahipleri olmuş oluruz. Kardeşler, şunu tekrar vurgulayalım. Allah'ın kainatında tek bir sinekten büyük bir dağa kadar, güneşten okyanuslara kadar Allah'ın mülkünde onun iradesi dışında hiçbir şey olmuyor. Çocuklu büyüyen babayı da Allah öyle istemiştir. Babasız büyüyen çocuğu da Allah öyle murad etmiştir. Ne yetim bu dünyada mutsuz sayılmalıdır, ne de beş çocuk babası kendisini çok mutlu hissetmelidir. Muruet görmek, çocukların hakkını, hukukunu veriyor olmak gibi kavramlar, bedelleri ve sonuçları burada görülecek şeyler değil. Biz daha büyük bir yer için, her nefesimizin bizden hesabının sorulacağı bir yer için hazırlanıyoruz. Bu nedenle yetimleri, trafik kazasında ölenlerin çocukları, Filistin'deki Yahudi zulmüyle ölenlerin çocukları, Afrika'da açlıktan ölmüş adamların çocukları olarak görenler yanılmışlardır. Hayır, yetimler Allah'ın sabah ezanı okunurken ki davetinin bir parçasıdırlar. Bu yeryüzünde Allah nasıl kurban bayramında kurban kesin diye emrettiyse, yetim çocuklara da yetimliklerini hissettirmeyin diyerek aynı makam, aynı otoritenin sahibi olarak bize emirlerde bulunmuştur. Yetimle ilgilenen vakıflarımız, yetimlerle ilgilenenler bu ilgilenmeyi ekonomik boyutun çok üstüne çıkarsınlar. Yetimleri babalarının bulunma şartlarından daha iyi şartlarda, iyi mümin standartlarında yetiştirecek projeler üretmelidirler. Biz Hristiyan'ın da yapabileceği bir işi yaparak övünemeyiz. Hatta hiçbir dine mensup olmayan birisinin bile yapabileceği bir iş değil midir? Çocukları bir çadıra toplayıp onlara her gün 3 öğün yemek vermek. Bunu herkes yapıyor zaten. Müslüman olan da yapıyor, olmayan da yapıyor. Hatta bunu misyonerler, yani Hristiyanlığın reklamını yapanlar çok daha iyi yapıyorlar. Onlar çocukları genç yaşta meslek sahibi de yapıyorlar. Onlar çocukları dünya şartlarında çok iyi kolejlerde de okutuyorlar. Biz ölçümüz onlar değil. Biz onlar gibi karın doyurmak, ayakkabı almak düzeyinde bakmıyoruz bu işe. İbadet olarak bakıyoruz. Cihad olarak bakıyoruz. Nefis terbiyesi olarak bakıyoruz. Kim bir yetimle ilgileniyorsa o Allah'ın muştulu kuludur. O mübarektir. Onun yaptığı cihattır. Kim bir yetim fırsatı kaçırdıysa iyi bilsin ki o da bir sabah namazı kaçırmış gibidir. O günün sabah namazını kılmıştır ama o günün sabah namazı kadar değerli olan, yine Allah'a ait olan başka bir emri kaçırmıştır. Namazın tövbesi olduğu gibi yetime hizmeti kaçırmanın da tövbesi elbette vardır. Dün yetim bulamayan bugün arasın. Bugün bulamayan yarın arasın. En azından Allah bizi yetimlere harcanacak enerjilerin, yetimlerle ilgilenmeye hazır heyecanların sahibi olarak görmelidir. Belki bu 1000 tane yetimi giydiren bir Müslümanın yaptığından daha değerli, daha faziletli bir iş olabilir Allah katında. Değerli kardeşler, yetimler Allah'ın projesinde %100 yeri olan ve kesinlikle bir hata sonucu, kaza kurşunu ile filan, kaza ile trafik kazasında ölmüş biri değildir o çocuğun babası. Adamın kaderi açısından o öyle. Ama 4 çocuk geride bırakıp giden adam kendi onları bırakıp gitmek istememiştir. Allah onu almış, 4 tane çocuğu da ümmeti Muhammed'e emanet etmiştir. Bu emanetler kimin neresinde ne kadar var, kimin kalbinde, kimin cebinde, kimin vakfında yer ediyor, bunu muhakkak Allah görmek istiyor. Yetim cihadımız, yetim hizmetimiz hepimize mübarek olsun. Bu hizmeti yürüten kardeşlerimizden Allah razı olsun. Bir yetime bakmak için bir vakıf kuran, bir proje üreten herkes, bir iyiliği başlattığı için o iyilik devam ettikçe kıyamete kadar o iyilikten ortaya çıkan sevapların hepsinden pay sahibi olan insandır. Bu vakıf yönetim kurulu üyesi filan değil. Oturduğu yerden yüzlerce sene sevabı, hasenatı devam eden bir insandır. Allah o kardeşlerimizden razı olsun. Para vererek, moral vererek, destek vererek sahip çıkanlardan razı olsun. Ümmetimizi yetimlikten muhafaza buyursun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.